ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 25 جولائی 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 183 میں 183 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 84 سے آن ورڈ شروع کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور اس دن یعنی قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے, اور ظاہر ہے کہ وہ گواہ امت کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینے والا ہوگا, اور وہ وقت کا پیغمبر ہوگا علیہ السلام. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اس کے بعد پھر کافروں کو کسی طریقے سے کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی اپنا عذر پیش کر سکیں. ولا ہم یستعتبون, اور نہ ہی ان کو توبہ کی مہلت دی جائے گی, نہ ان سے توبہ ڈیمانڈ کی جائے گی. یہ مضمون انشاءاللہ اسی آیت سورت کی آیت نمبر 89 میں مزید کھل کر آئے گا, اس وقت میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. ابھی اس سے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ, اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جو کہ ظلم کرنے والے ہیں, یعنی فاسق و فاجر اور گناہگار لوگ, اللہ کے دشمن, جب قیامت والے دن وہ عذاب آخرت کو دیکھ لیں گے, فلا یخفف عنہم ولا هم ينظرون, تو اس دن نہ تو ان سے وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. یعنی جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں کرنا ہے. آپ دیکھیں شرک کے بارے میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, سورۃ النساء میں دو دفعہ آیا, آیت نمبر 48 میں بھی, آیت نمبر 116 میں بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. تو قیامت والے دن شرک معاف نہیں ہوگا, لیکن دنیا کی زندگی میں اگر کسی نے شرک سے بھی توبہ کر لی تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اگر کوئی دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے. اب یہ آخرت کا ذکر ہے کہ وہاں نہ تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی, نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا, اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ بھائی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کچھ اور نیکیاں کر لیں, ایسا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 86 میں بڑا اہم ترین مضمون ڈسکس ہونے جا رہا ہے, اور خصوصاً آج کل ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں جس لیول کی گمراہی پھیل چکی ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر, اس حوالے سے یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 86 اور 87 بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ مضمون قرآن پاک میں تین چار جگہ پر آیا ہے, ان میں سے دو مقامات بڑے اہم ہیں, ایک یہ مقام ہے اور ایک کراس ریفرنس کے طور پر اسی کے کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وَإِذَا رأى الذين أشركوا، اور جب وہ لوگ جو کہ شرک کرنے والے ہیں دیکھیں گے، شرکاءہم، ان شریکوں کو جن کو دنیا میں وہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرایا کرتے تھے، جن ہستیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ زبردستی چھڑا لیں گی، جب ان ہستیوں کو وہ قیامت والے دن دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی امید کا محور تو وہی ہستیاں تھیں، تو وہ اپنے رب کے حضور کہیں گے بڑے فخر کے ساتھ کہ جناب ہمیں اب کوئی پکڑ نہیں سکتا، یہ آ گئی ہماری ہستیاں. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، اے رب ہمارے یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جنہیں ہم نے تیرے سوا شریک ٹھہرایا ہوا تھا اور ہم ان کو پکارا کرتے تھے. کننا ندعو، ان کو پکارا کرتے تھے. اب بڑی بےمانی کرتے ہیں بعض ترجمہ کرنے والے، وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو پوجا کرتے تھے، تاکہ فوراً کانسیپٹ کلیئر ہو جائے جب کوئی پیش کرے کہ بھائی آپ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو کیوں پکارتے ہیں، تو وہ کہیں گے جناب ہم ان کو پوجتے تو نہیں ہیں، صرف پکارتے ہیں. تو ترجمہ ہی چینج کر دیا، حالانکہ یہ بالکل سمپل عربی جاننے والا شخص بھی جانتا ہے. اب دعا جو ہے عربی میں پکارنے کو کہتے ہیں، یہ اسی سے سیکھا ہے، ندعو، ہم پکارا کرتے تھے. عبادت کی بات ہی نہیں ہو رہی، پکارنے کی ہو رہی. من دونک، تیرے سوا. فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، تو وہ ہستیاں جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ ہستیاں تھیں جنہیں ہم تیرے مقابلے پر دنیا میں پکارا کرتے تھے، ان سے ہمارا عقیدہ وابستہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ ہستیاں پیش کر رہے ہوں گے. اور اتنے میں فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، وہ ہستیاں خود بول پڑیں گی جواب دیتے ہوئے کہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو. جھوٹ کیا بول رہے ہو؟ کہ ہم کوئی اللہ کے مد مقابل تو ہے نہیں تھے، اور اگر تم نے دنیا میں پکارا بھی تھا تو ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم پہ جھوٹے بہتان مت لگاؤ، ہمارے بارے میں ایسا عقیدہ تم نے کیوں پروپیگیٹ کیا. اس کے ثبوت میں انشاءاللہ میں کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں تین آیات بھی بتاؤں گا، پہلے ان آیات کو مکمل کر لیں. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذْنِ السَّلَمِ، اور پیش کر دیں گے بارگاہ الہی میں وہ لوگ اس دن اپنی عاجزی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے جس کو کہتے ہیں نا ہوائیاں اڑ جائیں گی، ان سے ہر وہ چیز جاتی رہے گی جو دنیا میں وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور یہ کفر، یہ آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والا کفر نہ سمجھیے گا، قرآن حکیم میں کفر سے مراد ہے انکار کرنے والا، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی کافر ہو، جو انکار کر دے اپنے عقیدے میں یا اپنے عمل میں وہ کفر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، انکار کر دینے والا. تو جن لوگوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ہم ان کا عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے. بما کانوا یفسدون، اس چیز کے بدلے میں جو دنیا میں وہ فساد کیا کرتے تھے. ولیعوذ باللہ تعالی. تو اس آیت مبارکہ میں، ان تین آیات کے اندر، آیت نمبر 86, 87 اور 88 سورۃ النحل، وہ مضمون کھل کر آ گیا کہ جن ہستیوں کے بارے میں لوگوں نے خود سے چیزیں پروپیگیٹ کر دی تھیں دنیا کی زندگی کے اندر، اور ان کو وہ پکارا کرتے تھے، خواب وہ کسی بھی عقیدے سے پکارتے تھے. یہاں پکارنے کا ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ معبود سمجھ کے یا غیر معبود سمجھ کے، کسی بھی معنی میں ہم پکارا کرتے تھے، اور پکارنے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ہماری مدد کریں. ایک تو صرف پکارنا ہے نا، اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سارا تشہد، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو ہم جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی یا السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک ہی معنی ہے، کوئی معنی میں فرق نہیں. عربی میں یا کا صیغہ بھی پکارنے کے لیے ہوتا ہے ایھا کا بھی، لیکن ہم مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہوتے، بلکہ خطاب کر کے سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قبر رسول پہ جا کے صحابہ اکرام علیہ رضوان یہ درود پڑھا کرتے تھے. الموتا امام مالک کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور سنن کبری البیہقی کے اندر، اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بلکہ المصنف ابن ابی شہبہ کا تو مجھے نمبر بھی یاد ہے 11793 نمبر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے، سفر پر جاتے ہوئے یا سفر سے واپسی پر، روزہ شریف پر حاضری دیتے مسجد نبی میں دو نفل پڑھنے کے بعد، اور پڑھتے السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکم یا ابا بکر، اور سیدنا عمر کی قبر کے سامنے السلام علیکم یا عمر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیکم یا ابدا، میرے باپ تجھ پر سلام ہو. تو پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے پکارنا مشکل کشائی کے لیے یا عبادت کے طور پر. اس کیٹیگری کے اندر جو کوئی کسی کو پکارتا ہے اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ بالکل اس چیز کے خلاف ہے جس کا عہد ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے یہ پکارنے کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اور وہ جب پکار رہا ہوتا ہے شخص وہ اس کو پکارا جاتا ہے، وہ یکشف السوء، اور وہ اس سے برائی بھی دور کر دیتا ہے، وہ یجعلکم خلفاء الارض، اور وہ تمہیں اگلوں کا دنیا پہ خلیفہ کرتا ہے، تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تم مرو گے، تمہاری اولاد. یہ سب کا سب سلسلہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ. اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن بڑے کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس میں بالکل واضح آیا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بتاؤ تو کہ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے فریاد کرنے والے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. اور ساتھ ہی پھر کہا اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تو قرآن کی اس آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کے تحت بالکل کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو جب پکارا جائے گا اس نیت سے کہ وہ میری مدد کرے، تو گویا اسے الہ بنانے کے ہی مترادف ہے، کیونکہ ساتھ ہی اللہ نے کہا اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی یہ الہ کی کوالٹی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اسے پکارا جائے. پھر جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دعا ہو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے، دعا کرنا ہی عبادت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ایاک نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے، دعا تجھ سے کرتے ہیں اللہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دعا میں بھی تجھی کو پکارتے ہیں. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اختیار ہو تب بھی دعا میں ان کو پکارنا یہ سیدنا علی کو اللہ کے مترادف ٹھہرانے کے برابر ہے. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے. اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ اختیار ہے یا نہیں، اختیار ہو تب بھی نہیں پکار سکتے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن ہم فرشتوں کو تو نہیں کہہ سکتے کہ بارش برساؤ، کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہ سلام پہنچانے کا کہہ سکتے ہیں نہ کسی اور کام کا. فرشتوں کو کوئی ڈیوٹی ہم اسائن نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے. فرشتوں کے ذریعے کروائے، ہواؤں کے ذریعے کروائے، جنات کے ذریعے کروائے، کسی کے ذریعے کروائے، ہم اللہ کو پکاریں. تو وہ جو میں حدیث سنن نسائی، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی میں نے حدیث بیان کی، اب دعا ہو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، پکارنا ہی تو عبادت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، پھر ساتھ ہی آپ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 بھی تلاوت فرمائی. یعنی آپ کی یہ سنت ہے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کو پیش کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن، جسے سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 60 تلاوت کی. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں. ذکر کیا دعا کا اور ساتھ ہی عبادت کا بھی ذکر کر لیا، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے. اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں ان کو میں عنقریب ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. سورۃ المؤمن آیت نمبر 60. اور پھر اس میں کوئی پروٹوکول بھی نہیں، ہر شخص اللہ تعالیٰ کو خود پکار سکتا ہے. کوئی اس کے لیے، یہ دنیا کی جو مثالیں دیتے ہیں شرم کرنی چاہیے لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں جی جناب وزیر اعظم تک آپ پہنچ نہیں سکتے، پہلے کونسلر تک پہنچیں گے، پھر ایم این اے تک پہنچیں گے، پھر فلاں تک، فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں، پھر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تک پہنچیں گے. وہ بھائی میرے، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ایک ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی پروٹوکول رکھا ہی نہیں ہے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں کیٹاگوریکل مینشن کر رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، تمہارے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے وسوسے ہی ختم کر دی، کوئی کونسلر دی، کسی ایم این اے ایم پی اے دی پائی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانا کریں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اللہ سے محبت کریں، اس کی اطاعت کریں، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑا ایمفسائز کیا. بال اس میں ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے. مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے 8 صفوں کا، دعا صرف اللہ ہی سے، اہل سنت پاک .com کے اوپر. اور پھر اسی لیکچر مسئلہ نمبر 3 کی ہی ایکسٹینشن ہے، مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. بہرحال یہاں پر میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ 3 آیات کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ہی جگہ سے. سورۃ الاحقاف نکال لیجئے، پارہ نمبر 26 کا پہلا صفحہ، پارہ نمبر 26 کا پہلا صفحہ. آپ کے یہ بلو قرآن پاک جو ہے اس پہ صفحہ نمبر ہے 503، سورۃ الاحقاف سٹارٹ ہی یہیں سے ہو رہی ہے، پارہ نمبر 26 بھی اور سورۃ الاحقاف صفحہ نمبر 503، یہ بلو والے قرآن پاک کے اندر. اس کی آیت نمبر شروع سے ہی شروع کر لیتے ہیں، یہ معاملہ کلیئر ہو جائے. یہ جو ٹاپک ڈسکس ہوا ابھی سورۃ النحل کی آیت نمبر 86, 87 اور 88 میں، کہ قیامت والے دن جن ہستیوں کو دنیا میں لوگ پکارا کرتے تھے وہ ہستیاں خود ہی کہہ دیں گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جھوٹ بولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پکارا کرتے تھے، مراد یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی، اگر یہ پکارتے بھی تھے تو ہمارے علم میں نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب کوئی چیز میرے بارے میں کوئی پروپیگیٹ کرے گا کہ جی یہ تو میں تو یہ کہوں گا بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. تو یہاں پر وہ مضمون اب کھلے گا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہوں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور وہ ان سے اعلان برات کر دیں گی وہ ہستیاں. مثلاً اب عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں اگر ان کے بارے میں کسی نے ڈیوینٹی کلیم کر دی ہے، یا انہیں اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیا ہے، یا انہیں جو ہے وہ گاڈ کہنا شروع کر دیا ہے، 3-in-1 کہنا شروع کر دیا. تو جیزس کرائسٹ کا تو کوئی قصور نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پورا مقدمہ پیش کیا ہے ان کے حق میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب یہ بات کہی تھی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، پروٹیسٹنٹ کا جو عقیدہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام تو اپنی دنیا میں لوگوں کو تقریر میں یہ کہا کرتے تھے، ان کا خطبہ نقل کیا اللہ تعالی نے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومغواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ جو اتنی مشہور آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، یہ ایک جز ہم پڑھتے ہیں نا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بیسیکلی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے جو اللہ نے نقل کیا، ان کی تقریر ہے. اور یہ ساری آیات کس قسم کی میں نے مسئلہ نمبر 90 میں بتائی ہیں، غلوف اور اس کے علاج کے اوپر، کرسچنز کے حوالے سے جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں ان کو کس طریقے سے دعوت حق پیش کی جائے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اب یہاں پر دیکھیں سورۃ الاحقاف سٹارٹ ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اترنا، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا زمین کو پیدا نہیں فرمایا مگر کسی مقصد کے تحت، الا بالحق، پرپز فل، واجل مسمى، اور یہ ہے بھی ایک مقررہ وقت تک کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ جو کافر ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اعراض کر رہے ہیں، اس درس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ ان سے، بھلا بتاؤ تو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ کہ انہوں نے اس زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے. بڑا سمپل سا سوال ہے، ایک ڈاکٹر کو، ایک انجینئر کو، ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے، اور ایک ریڑی باندھ کو، ایک موچی کو بھی سمجھ آ جائے کہ بتاؤ زمین میں کون سی چیز ہے جو ان ہستیوں نے پیدا کی ہے. اور بھائی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی، انڈا ٹوٹ جائے تو اس لیسدار مادے سے کوئی چوزے کی چونچ بھی نہیں بنا سکتا، چوزا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. بتاؤ کہ ان ہستیوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے زمین میں سے. ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمانوں میں کوئی ان کا حصہ موجود ہے. ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا، لے آؤ کوئی اور کتاب جو تمہارے پاس موجود ہو اس کتاب کے نزول سے پہلے. او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یا کوئی انبیاء کے آثار علم کے چلتے آ رہے ہوں تو وہ لے آؤ میرے پاس اگر تم سچے ہو. اس سے یہ بات پتا چلی کہ آپ دوسری الہامی کتابیں منگوانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہیں، لیکن آج تک وہ کتابیں اس حوالے سے ضرور محفوظ ہیں کہ توحید ٹیمپر نہیں ہے ان میں، شریعت کے احکامات ضرور بدلے گئے، لیکن آج بھی تورات اور انجیل توحید، ایز فار ایز توحید از کنسرن، اس میں بالکل کامل توحید آج بھی موجود ہے. اور اس حوالے سے جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے سنن دارمی سے، بالکل جعلی اور جھوٹی روایت ہے، کسی زمانے میں ہم بھی بیان کرتے تھے، ہمیں اس کی صحت کا پتہ نہیں تھا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تورات کے کچھ صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. بالکل یہ جعلی اور جھوٹی روایت ہے اصول محدثین کے اوپر اور قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لاؤ وہ کتابیں، یہاں تو چلے نام بھی موجود نہیں ہے. سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اونٹ کے گوشت کے حرام یا حلال ہونے پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فأتوا بالتوراة ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرماؤ تورات لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، اور اس میں سے پڑھ کے بتاؤ. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تورات میں سے ان کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے، اگرچہ اس وقت بھی ٹیمپرڈ فارم میں تھی، تحریف شدہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں. اور اب ہمارے پاس یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، یعنی تورات اور انجیل کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے جو المہیمن ہے، الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، اور تورات اور انجیل کے اوپر یہ مہیمن ہے، اس پر نگہبان ہے کہ اس کی کون سی باتیں غلط ہیں جو اس کے ساتھ میچ کریں گی، ظاہر ہے وہ وحی الہی سے. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ لے کر آؤ وہ کتاب اگر کوئی ہے تمہارے پاس، یا انبیاء کے آثار کوئی چل رہے ہوں تو اگر تم سچے ہو کوئی ایسی بات لے آؤ. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے. من لا يستجيب له الى يوم القيامه، ان ہستیوں کو کہ جو قیامت تک ان کی پکار نہیں سن سکتی. اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم پکار رہے ہیں اور سن رہے ہیں. وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے بالکل غافل ہیں. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا. کانوا لہم اعداء، تو وہ ہستیاں ان کی الٹا دشمن ہو جائیں گی. تسی جناب کے جناب دنیا کے کام پائی رکھے ساڈے نال، عیسیٰ علیہ السلام خود دشمن ہو جائیں گے کرسچنز کے، کہ میں نے کب کہا تھا مجھے پوچھو. مولا علی ان کے دشمن ہو جائیں گے جو ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی ان کے دشمن ہو جائیں گے جن کو یہ پکارتے ہیں، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے کھلا انکار کر دیں گے. حالانکہ یہاں پکارنے کا ذکر تھا، پھر عبادت کا ذکر آ گیا. یعنی پکارنا اور عبادت ساتھ ساتھ چل رہا ہے، پکارنا ہی تو عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، تو وہ ہستیاں ان کی اس قسم کے عقائد و نظریات کے اگینسٹ وہ انکار ہی کر دیں گے. وہ کہیں گے جناب تسی سانو پکارے ہی نہیں، جو کچھ کیتا ہے پائی تہاڈا اپنا ہی قصور ہے، ساڈا کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی، تو اس بات کی طرف واپس آ جائیں کہ وہ ہستیاں جن ہستیوں کے ساتھ ایسے عقیدے پروپیگیٹ لوگوں نے کر دیے، وہ ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ جن ہستیوں ان ہستیوں کو جو پکارنے والے ہیں ان کا قصور ہے. اور جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اب بھائیو سورۃ النحل کی اگلی آیت کی طرف آ جائیے، آیت نمبر 89، جس میں میں نے کہا تھا بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کا دن کہ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. شہید عربی میں کہتے ہیں گواہ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے، کہ اس نے پریکٹیکلی اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جس عقیدے کے اوپر وہ زندگی گزار رہا تھا وہ اس کے نزدیک حق عقیدہ ہے، وہ اس نے پریکٹیکلی اپنی جان لٹا کے گواہی، پریکٹیکلی گواہی دے دی اپنی جان دے کر. تو قیامت والے دن ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، ظاہر ہے وہ وقت کا پیغمبر ہوگا، میں بتا بھی دیتا ہوں. شہیدن علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے جو پیغمبر بھیجے گئے تھے، ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھے گا، یا تو امت کے حق میں گواہی دے گا یا امت کے خلاف گواہی دے گا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے اوپر، مشرکین عرب کے اوپر، قریش مکہ کے اوپر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ جن لوگوں کی طرف سے تھی، جن کی طرف تھی بعثت عامہ، تو پوری انسانیت کی طرف ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، لیکن بعثت خاصہ جن کی طرف تھی، یعنی قریش کے جو لوگ تھے، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو ہم پھر قیامت والے دن کھڑا کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جب پڑھا کرتے تھے تو رکت تاری ہو جاتی تھی. اسی حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، بالکل اس سے ملتی جلتی آیت ہے، سورۃ النساء کی 41 نمبر آیت، اس کا بھی یہی ترجمہ بنتا ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر امت میں سے کوئی نہ کوئی گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے. بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے اوروں سے سن کر لطف آتا ہے. تو پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب آیت نمبر 41 پر پہنچے کہ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور اے نبی تمہیں گواہ بنا کر ان کے خلاف کھڑا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ابن مسعود، بس. ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو روان تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی. یعنی آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی پڑے. امتیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ہم نے کچھ نہیں ٹھیک اپنے آپ کو کرنا، بس نسبت ہی کام آ جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہے امت کی طرف سے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، اور گواہی دیں گے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے، اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب مجھے بتائیں، جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دے، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ لمحہ فکریہ ہے. آپ شکایت لگائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اب قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر میں تو یہ چیز پروپیگیٹ کر دی، بھائی جی قرآن ڈریڈ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے. اندازہ کریں، یعنی قرآن جو کتاب ہدایت ہے، جو ہدل الناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس کے بارے میں یہ چیز گمراہی کے طور پر پھیلا دی کہ جو اس کو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا. یعنی اب میں غیر مسلم کو یہ کتاب دوں کہ بھائی اس کو پڑھ کے تم گمراہ ہو جائے گا، وہ کہے گا جی اپنے کول رکھو پھر انہوں منو کو دے دو. خدا کے لیے پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ قرآن پاک لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. ہاں وہ جو آیت آئی سورۃ البقرہ میں، یدل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اس کا کانٹیکس دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا نا وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کو ہم گمراہ کرتے ہیں، اس پہ آزمائش پڑتی ہے کہ جیسے جیسے نئی آیات پیش کی جاتی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. جو ماننے والا ہے اس کے لیے نہیں آئی یہ بات، اس کے لیے تو آئی ہے ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور اس میں روشن دلائل ہیں، ہدایت ہے. تو یہ جو یہ شخص کہنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یا قرآن لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ کافر ہے ایسا شخص. وہ تو پورے قرآن کے مقدمے کو ہی سمیٹنے لگا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو پنجابی کہنا سی میڑا مار دے ہوئے گل کیتی ہے، ٹانٹ کرتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مکھی اور مچھر کی مثال قرآن میں کیوں آئی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے لوگوں کو گمراہ کرے. جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ آگے ہے، وہ ما یدل بہ الا الفاسقین. قرآن سے تو گمراہی نہیں پکڑتے جو فاسق ہے، اور فاسق کون ہے جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے. پھر سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی مثال دی کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو گدھا تو نہیں اس سے نفع اٹھا سکتا. اب ہم جب کتابوں کی بات کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی وہ یہ تو گدھے کی مثال ہے، یہ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں. اور بھائی گدھے کی مثال تو علماء ہے، یہ علماء کی بڑی بڑی لائبریری ہیں، یہ لائبریریوں میں کتابیں انہوں نے سجا کے رکھی ہیں لیکن کھول کے خود نہیں پڑھتے اس میں لکھا کیا ہے. ایک گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو کیا وہ کتاب پڑھ کے اس میں سے کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ اللہ نے تانا دیا ہے کہ جیسے گدھا جو ہے نا اس کے اوپر کتاب لادنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پڑھ تو سکتا کوئی نہیں. اسی طرح علماء یہود ہیں کہ ان کے پاس تورات موجود تھی، انہوں نے اس کو پڑھ کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی، تو ایک گدھے کی مثال ہے. یہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے کہا. آج بھی جو بخاری اور مسلم اپنی لائبریری میں سجائے ہوئے ہیں اور جب ان کو بتایا جائے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، تو کھوتے ہی نہ اگر نہ کر رفع الیدین، عمل نہیں نہ کر رہے ہونا تو یہ کتاب پڑھے اور اس پہ عمل کرے. تو ایک گدھے کی مثال یہ لوگ ہیں جو بےچارے کتابیں پڑھ رہے ہیں اور خود بھی عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، وہ گدھے کی مثال کیسے ہیں؟ گدھا کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ یہ لوگ ہیں نا جو کتابیں نہیں پڑھ رہے. ہم تو پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، آپ کو بھی بتاتے ہیں، تو ہم کیسے گدھے ہوئے؟ گدھے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی لائبریریوں میں کتابیں سجی ہوئی ہیں، وہ پڑھتے نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، بس کتابوں کو مانتے ہیں، کتابوں کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. ولیعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ہر امت میں سے ہم اٹھائیں گے ایک گواہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا ہوئے اور فرمایا ابن مسعود بس کرو، ابن مسعود بس کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اتنی ٹینشن تھی. پھر یہی مضمون سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے آیت نمبر 143 کے اندر. اس میں تو یہاں تک آیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگلی امتوں پر گواہ بن جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بنے گی. یہ امت کیسے گواہ بنے گی؟ اسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر میں حدیث ہے کہ قوم نوح علیہ السلام قیامت والے دن انکار کر دے گی کہ ہماری طرف تو کوئی پیغمبر آئی نہیں تھا. تو پھر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں اور ان کی قوم جھوٹ بول رہی ہے. کس بنیاد پہ ہم گواہی دیں گے؟ اسیدے کو نہیں تکیا پائی، قرآن کی بنیاد پہ. سورہ نوح ہے پوری اس کے اندر. تو اس کا مطلب ہے گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، علم کی بنیاد پہ بھی گواہی دی جا سکتی. اچھا وہاں بابا صاحب ریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا، باقی جگہ انہوں نے شہید کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا، لیکن سورۃ البقرہ کی 143 نمبر آیت میں پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا نا. اس میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنایا، وہاں انہوں نے حاضر ان کے لیے گواہی ترجمہ کیا، اور اس امت کو اگلی امتوں پر گواہ بنایا. حالانکہ ترجمہ وہی کرتے نا، انا ارسلنا کا شاہد و بشیر و نذیر والا، تو انہوں نے ترجمہ یہ بننا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس امت پہ حاضر و ناظر اور آپ کی پوری امت کو اگلی ساری امتوں پہ حاضر و ناظر. تو پھر تو ہمارا تو مرتبہ بہت ہی بڑھ جاتا، ہم تو پوری انسانیت پہ حاضر و ناظر ہو جاتے. لیکن وہاں انہوں نے ترجمہ صحیح کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیں، جس نے جدھر ڈنڈی ماری ہے نا خود بخود وہ پکڑا جائے گا. اب ادھر آ کے وہ بھی پکڑے گا، انہوں نے ترجمہ پھر گواہ ہی کیا، باقی جگہ حاضر و ناظر کیا، ادھر نہیں کیا. بال اس پہ میں نے پورا 2 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے حاضر و ناظر کے اوپر، مسئلہ نمبر 7. اس میں میں نے کافی کراس ریفرنسز اور بھی بتائے ہیں. سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں بھی یہ مضمون آیا ہے. اور یہاں پر شہادت علی الناس سے مراد انبیاء کا گواہی دینا ہے امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف. پھر آن دا بہاف آف پروفٹ، قیامت تک جتنے لوگ شہادت علی الناس کر رہے ہیں، لوگوں تک نبیوں کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ بھی قیامت والے دن کھڑے ہوں گے. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں شہادت علی الناس انہوں نے کی، قیامت والے دن وہ یزیدی پارٹی کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہوں گے. امام عامر حنبل رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے اندر معتزلہ کے خلاف اعلان حق بلند کیا، وہ معتزلہ کے خلاف جو ہے وہ شہادت علی الناس دیتے ہوئے قیامت والے دن کھڑے ہوں گے. تو یہ فکر حسین جو ہے یہ قیامت تک کے لیے چل رہی ہے. ہر زمانے کے اندر اپنے اپنے وقت کے جو لوگ ہیں وہ ان میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا ہے جو حق بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. پھر قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو ان کو بتا دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے, انہوں نے خود عمل نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خود ذمہ داری ہے اپنے اوپر. قرآن پاک میں یہ مضمون کہیں پر کئی جگہ پر آیا, میں نے کئی دفعہ اس کو ایڈریس بھی کیا, سورۃ النحل کے شروع میں بھی پہلے لیکچر میں بھی کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لیا ہے کہ ہم ہر شخص کو مرنے سے پہلے ہدایت ضرور دکھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے. اب اس کی مرضی ہے وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. زندگی میں آپ کو ایک شخص ضرور ایسا ملے گا, کوئی ایک ایسا واقعہ ضرور ہوگا, کم از کم ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کبھی زندگی میں آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑ جائے کہ یار بات صحیح ہے, یہ ماننی چاہیے. اس وقت اگر بات مان لی تو ہدایت کے دروازے کھل گئے, اور اگر حق سے انعت کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مور لگ جاتی ہے. اسی پہ میں نے وہ 6.5 گھنٹے کی مسئلہ تقدیر کے اوپر گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 103, 104 اے, بی اور سی, جس میں 200 cross references پورے قرآن سے پیش کیے ہیں آیات کی شکل میں, اور اس میں یہ پورا مقدمہ قرآن کا اس حوالے سے کلیئر کیا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے, یعنی قرآن حکیم, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے, یعنی ہر جو ضروری چیز تھی نا ہدایت کے لیے انسان کی اس کا بیان اس کے اندر آ گیا. یہ نہیں ہے کہ دنیا کا ہر علم جو ہے اس کی ہر ڈیٹیل آ گئی ہے, نہیں, ایک بیسک نالج جو ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ اس کی بیسس اس کتاب کے اندر موجود ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى, اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے, للمسلمین, ان کے لیے جو سر تسلیم خم کریں, جو بات ماننا چاہیں. یہ للمسلمین کا مطلب یہ نہیں مسلمانوں کے لیے, یہ عربی کا لفظ ہے مسلم, جو سر تسلیم خم کرنا چاہیں, جدہ کان چٹا نہ ہوئے, جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہو, جڑا اکھاں میٹ کے لیٹا نہ ہوئے, واقعی سویا ہوا ہو, جاگنا چاہے, اس کو آپ ہلائیں گے وہ جاگ جائے گا, جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے وہ نہیں جاگ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو سر تسلیم خم کرنا چاہے اس کے لیے اس کتاب میں ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, خوشخبری بھی ہے, اور ہر شے کا بیان اس کے اندر موجود ہے. الحمدللہ قرآن حکیم کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے 50 آیات سے, اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, ریسرچ پیپر نمبر 4 ahlesunnatpak.com پہ, اور اسی ریسرچ پیپر کو میں نے 2 گھنٹے میں پڑھایا ہے. مسئلہ نمبر 1 ہے وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اگلی آیت جو ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, اور اکثر ہم جمعہ اور عید کے خطبوں کے اندر یہ آیت سنتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے خوشگوار معاشرے کے لیے 3 بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, اچھائیاں, اور 3 برائیاں کون سی ہیں, ان کو مینشن کیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کام لو. نمبر 1, انصاف کرو, یعنی پھر یہ پرواہ نہ کرو رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے, بیوی اور ماں کے درمیان بھی جھگڑا ہے تو انصاف کے ساتھ کام لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں کو سپورٹ کر دیا یا بیوی کو سپورٹ کر دیا, نہیں, انصاف کے ساتھ. والاحسان, اور اس سے بھی بڑھ کر احسان کی روش اختیار کرو. انصاف تو یہ کہ پورا پورا کسی کو بدلہ دینا, احسان یہ کہ اس سے بڑھ کر کر دینا کسی کے ساتھ. عدل تو ڈیٹم لیول ہے جو کرنا ہی کرنا ہے, جیسے زکات ہے ڈیٹم لیول ہے, 2.5% دینی دینی ہے, زیادہ آپ جتنی مرضی دیں, جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. بیسک لیول کی تو 17 رکھتے ہی ہیں نا فرض, فجر کے 2, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, بس انہی کی پوچھ ہونی ہے. لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نوافل, 12 نوافل تو ضرور پڑھتے تھے جسے ہم سنت موقع کہتے ہیں, 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر بھی ادا فرمایا کرتے تھے, اور ویسے رات کے نوافل بھی آپ کے الگ سے ہوتے تھے. تو لیکن ڈیٹم لیول وہی فرض رکھتے ہیں 17, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. یہاں پر بھی ڈیٹم لیول اللہ تعالیٰ نے کہا عدل کرنا, انصاف, اور اس سے بڑھ کر احسان بھی کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور قریبی رشتہ داروں کو جو ہے نا وہ نوازو, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو, کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی جیلسی فیکٹر ہوتا ہے, یہ تعویذ داغے بھی سارے رشتہ دار کرواتے ہیں, یہ سارا جیلسی فیکٹر رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے. انسان رشتہ داروں کو نہیں دیتا, باقیوں کو ضرور دیتا رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ جیلسی فیکٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس کی چیز یہ بیان کی صلہ رحمی کے حوالے سے کہ صلہ رحمی کرنی. اور صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کا رزق فراغ کر دیا جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. عمر دراز کر دی جائے اور رزق بڑھا دیا جائے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے انسان کے ماں باپ, بیوی بچے, بہن بھائی, یہ سب, اور پھر بات کرو. تو یہ تین چیزیں, عدل نمبر ایک, نمبر دو احسان, اور نمبر تین رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, ان کو اللہ کی راہ میں ان کو دینا. اور تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے, تین چیزوں کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تین چیزوں کا, عدل کا, احسان کا, اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا, ان کو نوازنے کا. اور منع کرتا ہے, وینہا عن الفحشاء, اور منع کرتا ہے بے حیائی سے. یہ ساری برائیوں کی جڑ بے حیائی تو ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تو بے حیا ہے تو پھر جو مرضی کر, پھر تیرے پر کوئی قدغن نہیں ہے. ظاہر ہے جس کے اندر حیا نہیں ہے پھر جو مرضی وہ کرتا رہے, پھر تو ایک سمجھ لیں وہ ٹوٹی کھل گیا نل, اس میں سے پھر ہر قسم کی برائی نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیائی سے, بل منکر, اور ہر برے کام سے. منکر اصل میں اس برائی کو کہتے ہیں جو انسان کی انسٹنکٹ میں انسان کہتا ہے یار یہ غلط ہے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے. اگر نبیوں کی وحی ہم تک نہ بھی پہنچتی تب بھی ہمیں اس بغیر اس وحی کے بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے, سچ بولنا اچھا ہے. کسی کو دھوکہ دینا اچھا نہیں ہے, کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھا ہے, کسی کے اوپر ظلم کرنا برا ہے, کسی کے کام آنا یہ اچھا ہے. یہ ہماری انسٹنکٹ میں, ہماری جبلت کے اندر یہ اچھائیاں موجود ہیں. یہ منکر ہم خود فیصلہ کر سکتے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں, یہ وہی چیز ہے دل میں کھٹکنے والی چیز. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, سیدنا حسن ابن علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ. تو انسان کو پتا چل جاتا ہے کون سی برائی. برے بڑے لوگ فون کر کر کے تو عجیب و غریب مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میں تو پھر بالکل سیدھا سا آدمی ہوں, میں کہتا ہوں بھائی تم بتاؤ نا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں آئے تو غلط ہے تو پائی منو کو پھر بھی پسانا ہے تو. یعنی وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کی کو بات کر لیں, تو یہ تو ہم نے نہیں کام کرنا. بالکل کلیئر کٹ بات ہے بھائی, ہر بندے کو پتا ہے بھائی کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز ٹھیک ہے, تو راکٹ سائنس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر قسم کی بے حیائی سے بچو. اور آج کے دور کے اندر تو یہ بے حیائی کا فتنہ, میں اکثر کہتا ہوں جس بڑے لیول کے اوپر آیا ہے یہ تو پہلے کبھی بھی نہیں تھا. یعنی صحابہ اکرام پہ اور ازمائشیں آئیں قتال کی شکل میں, اللہ کی راہ میں مال خرچنے کی شکل میں, لیکن بے حیائی والا فتنہ ان کے اوپر اس طریقے سے نہیں ٹوٹا جس طرح آج 1400 سال بعد امت پہ ٹوٹا ہے. یعنی صحابہ اگر مدینہ کی گلیوں میں نکلتے ہوں گے تو کیا بڑے بڑے موبائل کمپنیوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہوں گے 20 فٹ بائی 40 فٹ کے, جس میں بے پردہ عورتوں کی تصویریں ہوں گی؟ ایسا تو نہیں تھا. لیکن آج یہ ہے, ہر گھر انٹرنیٹ یوٹیوب کے ذریعے کتنی برائی عام ہو چکی ہے. اس کا پازیٹو جو فیکٹر ہے وہ ٹھیک ہے, اس کو استعمال کریں, لیکن بے حیائی سے بھی بچنے کے لیے کوشش کریں. اور یہ بچوں کو بالکل علیحدہ سے انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں دینی چاہیے, لابی کے اندر گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے اوپنلی. یعنی یہ ماں باپ بےچارے ان پڑھ جائے نہ خوش ہوتے, پورا پوری دہڑی پتر ساڈا کمپیوٹر سے بیٹھا رہتا ہے, پتا نہیں کی گول پہ کھلانا ہے, تو پتا ہی کچھ نہیں. پتا ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر قسم کی بے حیائی سے تمہیں منع کرتا ہوں, نمبر ایک. نمبر دو, ہر اس برائی سے جو بالکل انسان کا ضمیر مانتا ہے, انسان کا دل کھٹکتا ہے اس کے اوپر ہی برائی. والبغش, اور ہر سرکشی کے کام سے. سرکشی, ہر وہ چیز سرکشی ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں. ہر وہ چیز بغاوت ہے, سرکشی ہے, جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا سرکشی ہے, نماز چھوڑنا سرکشی ہے, کسی پہ ظلم کرنا سرکشی ہے, زنا کرنا سرکشی ہے. ہر وہ برائی جو واضح طور پر, جسے کہتے ہیں نا, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بلنڈر, جو بلنڈر ہے نا بڑے بڑے, وہ سارے کے سارے سرکشی, وہ انسان کو پتا ہے. منکر تو چلے پھر اس میں باریکیاں بھی آ جاتی ہیں, سرکشی کا جو کام ہے بالکل واضح پتا ہے. کسی کو دھوکہ دینا, کسی کا بال لوٹ لینا, کسی کو ناحق قتل کرنا, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا, یہ سب کے سب سرکشی کے کام ہیں, یہ سب کو پتا. فرائض چھوڑ دینا, یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کر سکو. واعظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، تین چیزیں بتا دی، عدل کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تین چیزوں سے منع کر دیا. بے حیائی سے بچنا ہے، ہر اس برائی سے بچنا ہے نمبر دو جو جس کو تمہارا دل مانتا ہے کہ یہ برائی ہے، اور نمبر تین بڑی بڑی جو برائیاں ہیں، بڑے بڑے سرکشی کے کام ہیں، جو بغاوت کے کام ہیں، ان سے بچنا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اسی آیت سے مبارکہ کے حوالے سے ایک بات یاد کر لیجئے، یہی وہ مبارک آیت ہے جو سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 101 ہجری، جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے، جہاں اتنے برے خلفات ہیں ان میں سے ایک اچھے خلیفہ، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں بنو امیہ کے لوگوں نے ہی انہیں زہر دے کر شہید کر دیا 38 سال کی عمر میں. اب میری بھی تقریباً 38 سال ہونے والی ہے، یعنی اتنی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے تھے. عمر بن عبد العزیز تین بڑے اعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی، لیکن وہ شخص پیون لگے کپڑے پہنتا تھا، اور جب مسجد نبی میں آتا تھا لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا بادشاہ ہے اور اس کی اپنی زہد کا یہ عالم ہے. تو خیر عمر بن عبد العزیز پہ اگر بات کی جائے تو گھنٹوں چاہیے ان کے کریکٹر کے اوپر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے یہ بیٹے تھے، اور اگرچہ یہ مروان کی اولاد میں سے، مروان کے دو بیٹے تھے نا، عبد الملک اور عبد العزیز، عبد الملک میں سے عبد الملک بن مروان، اور پھر اس کے چار بیٹے یکے بعد دیگرے بنے خلفاء، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک. تو دوسرا جو بیٹا تھا مروان کا وہ تھا عبد العزیز. عبد العزیز کا نکاح سیدنا عمر کی پوتی سے ہوا ہوا تھا، اور وہ عبد العزیز کے بیٹے تھے عمر بن عبد العزیز، یعنی مروان کے ہی پوتے. اب دیکھیں نا جی، اسی لیے وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ عمر بن عبد العزیز کی مثال بنو امیہ میں ویسے ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے آل فرعون میں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تو فرعونیوں کے اندر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیا کہنے. یہاں پر بھی عمر بن عبد العزیز ہے تو آل امیہ میں سے تھے، لیکن زہد و برا میں وہ، اور حدیث کی فیلڈ کے اندر، قرآن کی فیلڈ کے اندر اپنے زمانے کے امام تھے، بڑے بڑے محدثین ان سے جا کے علم سیکھتے تھے، اور ان کی جو تربیت ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے عبید اللہ، انہوں نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی بچپن میں. اور سنن نسائی میں آتا ہے حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے سب سے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نے جن لوگوں کو پایا ان میں سے ایک عمر بن عبد العزیز ہے. یہ حضرت انس ابن مالک کا فرمان ہے عمر بن عبد العزیز کے بعد. بہرحال ایک نیک شخص تھے. اب عمر بن عبد العزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے، حادثاتی طور پہ بن گئے، الگ سے ایک سٹوری ہے، ویسے ایسے شریف آدمیوں کو کون اوپر آنے دیتا ہے، یہ ایک حادثاتی طور پہ اوپر آ گئے. بہرحال 41 ہجری میں صلح حسن کے بعد، جب سیدنا حسن نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی، تو اس وقت سے لے کے 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری تک مسلسل 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں پر سیدنا علی پر لعنت کی جاتی تھی، حضرت میر معاویہ کے دور میں بھی اور ان کے بیٹے کے دور میں بھی اور بعد کے لوگوں کے دور میں. علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، ولیعوذ باللہ تعالی. یہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے، باقی کتابوں میں میں نے پورا لیکچر اس پہ دیا ہے. مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، اس میں میں نے اس کے ریفرنسز بھی دیے ہیں، اور اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو اہل سنت کی، ہماری اپنی اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں، اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں، کچھ ابو داؤد اور ترمذی نسائی ابن ماجہ سے. اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے یہ ریفرنسز دیے ہیں کہ آپ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام بھی ہم ان کو کہتے ہیں، ان تک یہ 60 سال تک یہ مسلسل بدعت جاری رہی، بنو امیہ کے ممبروں پر سیدنا علی پر لعنت ہوتی تھی. تو عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، یہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل سے مل جائے گا. جلال الدین سیوتی کی یہ کتاب ہے تاریخ الخلفاء, جو مختصر تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں. جلال الدین سیوتی نے بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی لکھی ہیں, لیکن جو چیزیں اچھی لکھی ہیں اور جو محنت کی ہے وہ تو ہم ہر چیز کا ریکارڈ کرتے ہیں. تاریخ الخلفاء انہوں نے ایک ہی جلد کے اندر آپ کو تقریباً 400 صفحوں پر مشتمل بازار سے مل جائے گی, جس میں تقریباً 900 سال کی اسلامک ہسٹری ہے مسلمان حکمرانوں کی. 911 ہجری میں جلال الدین سیوتی فوت ہوئے, تو ان کی زندگی سے پہلے تک جتنے تھے ہسٹری مسلمان حکمرانوں کی, وہ سب کی سب انہوں نے لکھی ہے. تاتاریوں کا فتنہ اور چنگیز خان کا فتنہ, اس سے پہلے بنو میہ بنو عباس کی حکومت کیسے آئی, پھر کس طریقے سے یہ ختم ہوئی, پوری ڈیٹیل. اور وہ شروع ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آن ورڈ. اس میں انہوں نے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ چیپٹر تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوتی المتوفا 911 ہجری انہوں نے باندھا ہے, عمر بن عبدالعزیز پہ جو چیپٹر باندھا ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بنو امیہ کے لوگ ممبروں پر سیدنا علی پر لعنت کیا کرتے تھے اور ان کو گالیاں دیا کرتے تھے, حتیٰ کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص سیدنا علی کو ممبروں پر لعنت نہیں کرے گا. اور وہ جو خطبے میں جو لائن لکھی لکھائی آتی تھی وہ انہوں نے کہا یہ ختم کرو, اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ تم اس کی جگہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 تلاوت کیا کرو. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احسان کیا امت کے ساتھ, اور وہ کہا کہ یہ پڑھا کرو, علی پہ لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, اس کو چھوڑ کر پڑھو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغش يعظكم لعلكم تذكرون. ظاہر ہے یہ بے حیائی کا کام بھی تھا, بغاوت کا بھی کام تھا, اور عدل و انصاف سے ہٹنے والی بات تھی. اس کی جگہ یہ آیت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اور اس لیے آپ دیکھیں یہ وہ شخص ہے کہ اگرچہ بنو امیہ سے ہے لیکن اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ان کی عزت کی جاتی ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام. تو یہ انصاف تھا کہ میں اس آیت کے حوالے سے یہ بات بتا دیتا, بل یہاں پر میں ایک پریکٹیکلی اپنے ایکسپیرینس کے طور پہ یہ جملہ بولوں گا کہ بھائیو پریکٹیکلی جو مسلمانوں کے دو دھڑے بن گئے شروع میں اہل سنت اور اہل تشیع کی شکل میں, اور پھر بعد میں وہ رافضی ہو گئے, صحابہ پر انہوں نے لعنت شروع کر دی, یعنی وہی بدعت جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی, وہی بدعت پھر اہل تشیع کے ہاں آ گئی. انہوں نے اپنا غصہ بنو امیہ پر نکالنے کے لیے انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے اوپر لعنت کرنا شروع کر دی, معاذ اللہ استغفر اللہ. اس لیے میرے مجھ سے تو کوئی رافضی ملے تو میں اس کو کہتا ہوں, وہ کہتا ہے جی آپ کا ہمارا کیا اختلاف ہے, میں کہتا ہوں ایک ہی بھائی اختلاف ہے, آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور ہم علی کے شیعہ ہیں. علی کی سنت یہ ہے کہ جو ان پر لعنت بھی کرتے تھے, خوارج ان کو کافر بھی کہتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ وہ چیپٹر جنگ نہروان والا پڑھ کے دیکھ لیں, ان حضرت علی سے پوچھا گیا یہ خوارج آپ کو کافر کہتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے, یہ منافق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں منافق نہیں, اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, منافق ہوں تو کب یہ نماز پڑھ سکتے ہیں, قرآن تو کہتا ہے کہ منافق بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے. پھر پوچھا ہے کافر, ان کا نہیں کافر بھی نہیں ہے, ہمارے مسلمان بھائی ہیں بگوڑے ہو گئے, حالانکہ وہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو کافر کہہ رہے ہیں حضرت علی ان کو کافر نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہے کہ ان کو تاویل کی غلطی لگی ہے. لہٰذا آج میرے کو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو زیادہ ٹینشن نہ لے, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں, کفر کا فتویٰ اس پہ نہ لگائیں, ورنہ سب سے پہلے تو حضرت علی ان کو کافر کہہ دیتے ہیں نا جن کو وہ کافر کہہ رہے تھے. تو یہ حضرت علی نے ایک امت کو سبق دے دیا کہ بھائی اسلام جو ہے اللہ رسول اور قرآن کو ماننے کا نام ہے, باقی ہستیوں کا احترام اپنی جگہ ہے, لیکن اسلام سے نکالنے کے لیے کسی شخص کو اللہ رسول اور قرآن کا انکار کرنا پڑے گا, پھر وہ اسلام سے نکلے گا. ہستیوں کا ادب احترام اپنی جگہ پر, اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, کوئی اہل بدعت ہو سکتا ہے, آپ اس کو دوستی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کفر اسلام کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ رسول اور قرآن کی بنیاد کے اوپر ہوگا, نہ ابو بکر عمر عثمان و علی کی بنیاد پہ ہوگا, نہ کسی بزرگ کی بنیاد کے اوپر. احترام اپنی جگہ, احترام کی نفی نہیں ہے, وہ احترام کا اعتراف ہے, اس کو اپنی جگہ رکھنا ہے اور پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے. لہذا اہل سنت کے ہاں اس حوالے سے الحمدللہ انہوں نے صحیح شیعان علی ہونے کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کسی صحابی پر لعنت نہیں کی, حتیٰ کہ معاویہ بن ابی سفیان, مغیرہ ابن شعبہ, عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اجمعین, تینوں لوگ جنہوں نے حضرت علی کو بہت تکلیفیں دی اور حضرت علی وفات تک ان لوگوں سے ناراض بھی رہے انہی وجہ کی وجہ سے, اس کے باوجود ہم سب اہل سنت آپ دیکھیں ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ان کی حدیثیں اپنی کتابوں میں لی ہیں, ان کی صحابیت کا انکار نہیں کیا. لہذا پریکٹیکلی اہل سنت نے یہ مقدمہ ون کر لیا ہے کہ اہل سنت صحابہ کے اوپر تبرہ نہیں کرتے. باقی وہ جو بدعت بنو امیہ کے دور میں شروع ہوئی وہ پھر رافضیوں کے اندر چلی گئی, اہل تشیعوں کے ہاں اور پھر رافضی بن گئے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی شیعان علی وہ ہیں جو سیدنا علی کی سنت پر عمل کرتے ہیں, اور شیعان بنو امیہ اور شیعان معاویہ وہ ہیں جو ان کے اس غلط طریقے کے اوپر عمل کر کے جو ہے وہ صحابہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ فیصلہ خود کرنا ہے آپ نے, شیعان علی بننا ہے شیعان معاویہ. تو اہل سنت نے الحمدللہ یہ مقدمہ ون کیا, اور یہ عمر بن عبدالعزیز نے جو وہ فتنہ دبا دیا اس وقت الحمدللہ تا حال وہ دبا ہوا ہے. یعنی اہل سنت کہلوانے والا کوئی گروہ بھی ہو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا اس کے آف شوٹ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی کوئی بھی ہوں, آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ مسجدوں میں اگر تین خلفاء کا نام لکھیں ابو بکر, عمر, عثمان اور ساتھ حضرت علی کا نام چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہوگا. میرا چیلنج ہے کسی سنی کی مسجد میں ایسا نہیں ہوگا, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. کہنے سے تو کیا ہوتا ہے, لوگ سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, مطلب جو بھی کلواتے ہیں سنی ان کی مسجدوں میں آپ کو, اور نہ یہ ملے گا کہ وہ چار خلفاء کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کا نام لکھ دیں کہ یہ بھی خلیفہ راشد ہے. نہیں, حق چار یار ہی کہیں گے, پانچ یار نہیں کہیں گے. اور وہ چار میں بھی سیدنا حسن کو شامل کیا جاتا ہے کیونکہ چھ مہینے ان کے شامل ہیں, تب وہ تیس سال کی خلافت راشدہ پوری ہوتی ہے. وہ میرا مسئلہ نمبر 101 دیکھ سکتے ہیں, اور واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اس میں بھی یہ چیز میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کربلا اور اس سے ریلیٹڈ تقریباً میرے اب 11 لیکچرز ہو چکے ہیں, جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک .com پہ وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.